wtorku na środę, od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. Jest 5. Dziś pierwszy dzień kwietnia, czyli wtorek, świętujemy urodziny trójki. Radek Nałęcz przy mikrofonie, dzień dobry. Czas na pierwszy serwis dzisiaj, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Mamy 63 lata. Trójka rozpoczęła nadawanie 1 kwietnia 1962 roku. Ruszają kontrole szczepień, sanepid sprawdzi 7,5 miliona dzieci. Liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen skazana za defraudację i zakazem startu w wyborach. Trójka kończy 63 lata. Program ruszył 1 kwietnia 1962 roku po 4 latach testów. Był skierowany do młodych ludzi, głównie ze środowiska studenckiego. Prezentował najnowsze informacje muzyczne, nowinki literackie i inteligentną rozrywkę. A flagową audycją satyryczną był magazyn 60 minut na godzinę. W nim pojawiał się niezapomniany duet Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, czyli z pamiętnika młodej lekarki. Co panu dolega? Dolega mię, pani doktor, krótka pamięć. Ach tak, proszę się zatem rozpłaszczyć i zapodać, co pan zapomniał. Mniej więcej wszystko, podobnież było jeszcze niedawno jakieś kolejki, braki towarowe, jakieś zomowce i wsadzanie do pierdla. Ale jak sięgnę pamięcią nazad, to mam w niej tylko in blanco. Urodziny świętujemy już od piątku wieczorem. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się konkurs piosenki ustawionej, który prowadził Artur Andrus, a dziś o 19:00 koncert jednej z najciekawszych młodych artystek polskiej sceny muzycznej, Basi Małeckiej. Transmisja na naszej antenie, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Karty szczepień dzieci pod lupą sanepidu. Rozpoczyna się kontrola, która ma wykazać, ile dzieci jest rzeczywiście zaszczepionych. Obejmie 7,5 miliona dokumentów. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski mówi, że przegląd ma być krokiem w stronę wprowadzenia elektronicznej karty szczepień. Elektronizacja kart szczepień, która będzie kolejnym krokiem, pozwoli nam też na dokładne określenie, jaki jest konkretnie poziom zaszczepienia w populacji na konkretne choroby i to będzie można sprawdzić właściwie w czasie rzeczywistym. Po pandemii w 2023 roku zanotowano ponad 87 tysięcy odmów obowiązkowych szczepień dzieci, kilkakrotnie więcej niż w poprzednich latach. Trwają poszukiwania 4 zaginionego amerykańskiego żołnierza na poligonie w Podbrodziu na Litwie. 3 pozostałych nie żyje. Wczoraj, 6 dnia akcji ratunkowo-poszukiwawczej, wyciągnięto transporter. Pomagają także polscy żołnierze, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. 55 żołnierzy, pomoc również dla strony i wsparcie dla strony amerykańskiej, 15 albo już chyba nawet więcej jednostek ciężkiego sprzętu. Załoga amerykańskiego transportera zaginęła tydzień temu. Premier Francji zaniepokojony wyrokiem dla Marine Le Pen. Liderka francuskich narodowców została uznana za winną defraudacji unijnych funduszy i ukarana zakazem startu w wyborach przez 5 lat. To oznacza, że nie będzie mogła wystartować w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku premier Francji ostrzegał, że decyzja o zakazie startu w wyborach dla Marine Le Pen może być szokująca dla opinii publicznej. Współpracownicy François Bayrou przekazali mediom, że szef rządu wyraził zaniepokojenie, gdy dowiedział się o karze dla liderki narodowców. Inni ministrowie na razie nie komentują sprawy. Reakcje francuskiej klasy politycznej są podzielone. Marine Le Pen nie jest ofiarą, jest winna, uważa deputowany lewicy François Ruffin. Jego zdanie podzielają przedstawiciele centrolewicy i makroniści. Radykalna lewica zareagowała wstrzemięźliwie. Decyzja o odwołaniu wybranego przedstawiciela powinna należeć do narodu, napisał na X-ie Jean-Luc Mélenchon. Ta decyzja będzie miała ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej demokracji. To nie jest właściwa droga. Uważa lider centroprawicy Laurent Wauquiez. W siedzibie nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe zwołano spotkanie kryzysowe. Na pytanie, w jakim nastroju jest Marine Le Pen, rzecznik partii odpowiedział: bojowym. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj wyjątkowy, urodzinowy dzień, więc mam nadzieję, że i w pogodzie będzie dobrze, bo 8 stopni już teraz we Włodawie powyżej zera, ale Resko, czyli Rzeźko, to jest już taka moja autorska nazwa tej miejscowości, cały czas przypomina, że gdzieś tam ta zima jeszcze jakiś czas temu nam towarzyszyła, wartości minusowe, jeżeli popatrzymy sobie na to, co teraz. Natomiast na to, co w ciągu dnia się wydarzy, to dzisiaj maksymalnie 15 stopni, tyle pokażą termometry. Trzecie urodziny trójki. Coś mi świta. Bardzo wyjątkowy dzień. Czujemy się specjalnie dziś, również docenieni przez Państwa. Znakomicie, że są Państwo z nami. Dużo niespodzianek w ciągu dnia, dużo również głosów dawno niesłyszanych. Także dziś na naszej antenie, więc warto słuchać trójki przez cały dzień. 1 kwietnia, rok 1962. Tak to wtedy brzmiało. I to jest ten pierwszy sygnał, którym to rozpoczęła się ta historia i którym rozpoczynaliśmy również godzinę. A potem ten sygnał zmieniał się, ale cały czas ta miłość do muzyki i też miłość do radia jest w nas. Gary Moore teraz, Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way, it's a road that leads to pain. Got the blues for you. Gary Moore Still Got the Blues i cały czas ciary. My świętujemy swoje urodziny, ale też świętują dziś Grażyna Hugon, Zbigniew Celsjusz, Hiona, Florentyn, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Miłość, także Tomasz, Tomisław i także Wenanty. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dziś 63. urodziny programu trzeciego, no i sporo się dzieje. I również na naszej antenie dawno niesłyszane głosy. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. W trójce, 14 minut po piątej. Dawno niesłyszani, oczywiście. Dzisiaj specjalna rozmowa. Ludzie, wydanie urodzinowe, czyli Michał Nogaś i Marek Niedźwiecki. A zaraz potem, bo audycja między 20 a 21, czyli od 21, Anna Gacek i Aksamit. Nieco wcześniej, bo o 19, koncert Basi Małeckiej. W naszym studiu wspaniała, młoda, fantastyczna wokalistka Basia Małecka, która wydała płytę Agnieszka. Na niej oczywiście utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej. Zagra ten album w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A mówiła to Agnieszka Szydłowska, nasza szefowa. Kowalski i Marian już teraz w trójce. 15 minut po piątej. Coś mi świta. Oczywiście jesteśmy z Państwem do szóstej. Knajpy się chodziło, poszukać sobie żon. Poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie zgon. Wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę. Pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się hosannę dla babci, co nam msze. Jak liniarz do alkomat, dłubało się nim. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów

To jest Madonna, Beautiful Stranger, czyli zdecydowanie relacja romantyczna. 24 minuty po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. I zanim ten skrót najważniejszych doniesień z kraju i ze świata przedstawimy, no to jeszcze dżem i naiwne pytania na naszej antenie oczywiście. Wschód słońca dzisiaj o 6.08, a słońce zajdzie o 19.11, 13 godzin. Tyle potrwa ten dzień, proszę go dobrze wykorzystać. Oh, 63. urodziny Trójki. A na zegarze już 5.30, czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Nie możemy wiecznie czekać, aż Władimir Putin przestanie chcieć zabijać, powiedział w Madrycie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski uczestniczył w spotkaniu Wielkiej Piątki, czyli Polski, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Włoch. Rozmowy odbyły się z udziałem brytyjskiej i unijnej delegacji. Uczestnicy spotkania chcą ustalenia daty końca negocjacji o zawieszeniu broni w Ukrainie. Europarlament będzie dziś głosował nad uchyleniem immunitetu deputowanym PiS-u Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Prokuratura wysłała wniosek w lipcu ubiegłego roku. Chodzi o zarzuty dotyczące złamania przez nich sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych. W grudniu 2023 roku politycy PiS-u zostali skazani za przekroczenie uprawnień podczas kierowania CBA w latach 2006-2009. Mimo to brali udział w posiedzeniu Sejmu i głosowaniach. Marine Le Pen zapowiada apelację od wyroku, w którym sąd uznał ją za winną defraudacji unijnych funduszy. Liderka francuskich narodowców została też ukarana zakazem startu w wyborach przez 5 lat. Co oznacza, że nie będzie mogła wystartować w wyścigu do Pałacu Elizejskiego w 2027 roku. Pełny serwis Trójki o 6. Słowo przymrozki pojawia się o tej godzinie w prognozie pogody, a dotyczy województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, również kujawsko-pomorskiego. Proszę na siebie uważać, może być ślisko o poranku, a jak w ciągu dnia? We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami na ogół słabe, przelotne opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i w centrum, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Również temperatury wyglądają całkiem przyjemnie, to znaczy tak odcinając się oczywiście od tych opadów, no bo rozpogodzenia to jest coś, co daje nadzieję, ale na termometrach od 10 do 15 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 5 do 9. Coś mi świta. Dzisiaj świętujemy od bladego świtu aż po późną noc. No i też mówiliśmy już Państwu, że życzenia płyną do Trójki z całego kraju. A to może teraz wyobraźmy sobie, bo szczęśliwie radio jest takim teatrem wyobraźni, że otwieramy w studiu okno i słyszymy orkiestrę. Tak jest. Dziękujemy pięknie. Cóż za fantastyczna niespodzianka. Wzruszenie odbiera głos i te owacje, aplauz na stojąco. Oczywiście dwie dwójki, siedem trójek. Myślę, że po godzinie 6 też ten numer się Państwu przyda. No i czekamy na te urodzinowe serdeczności przez cały dzień. A co? Możemy, prawda, sobie tego życzyć. Dire Straits, So Far Away. Już teraz 33 minuty po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. So far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away. Far away from me. I'm tired of making out on the time.

Za 11 minut szósta. O szóstej zapraszamy do Trójki. Wydanie poranne i Robert Grzędowski. Dzisiaj oczywiście sporo o tym, co na przykład 1 i 2 kwietnia można było przeczytać i o czym można było przeczytać w porannej prasie. Taki przegląd nietypowy, ale też stały cykl news albo fake news. Do tego też oczywiście urodziny i pewna historia. No i tak, mieliśmy dziś w Coś mi świta już koguta, więc dla równowagi poproszę o kurę i o takiej kurze również po godzinie 6 państwo usłyszą. Ta kura ma na imię Billie Jean, mieszka w Wielkiej Brytanii, lubi chadzać na spacery do pobliskiego pubu, gdzie chętnie daje się częstować krakersami serowymi. Czy ta historia wydarzyła się naprawdę? Proszę pamiętać, że dzisiaj pierwszy dzień kwietnia. Nie tylko urodziny Trójki, ale też Prima Aprilis. Dziękujemy za dzisiaj. Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Taking your money, your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie.